Book 2 57 57 عند الطبيب دكتور ودا عندي موعد مع الطبيب ناكو دكتور ودا appointment وندي الموعد عندي في الساعة العاشرة. ناكو بادينتكي appointment بندي. ما اسم حضرتك؟ مي بيري ميتي؟ تفضل أجلس في غرفة الانتظار. دايجيسي waiting room لو نيريكشن چندي. الطبيب سيأتي حالاً. دكتور داريلو ونارو. تأمينك الصحي مع أي شركة؟ ميرو يي بيما كمبنيكي سامبندينشينا وارو؟ بماذا أقدر أن أخدمك؟ نينو ميكو يين چيغلنو؟ هل تشعر بألم؟ ميكو يمينا نوبي بوندا؟ أين الموضع الذي يؤلم؟ ఎక్కడ నొప్పిగా ఉంది اشعر دائما بالم في الظهر నాకు ఎప్పుడు నడుం నొప్పిగా ఉంటుంది عندي صداع في اغلب الاوقات నాకు తరచు తలనొప్పిగా ఉంటుంది اشعر احيانا بالم في البطن నాకు అప్పుడప్పుడు కడుపులో నొప్పిగా ఉంటుంది. من فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك. కొద్దిగా మీరు మీ పైన వేసుకున్న బట్టల్ని తీయండి. من فضلك تمدد على السرير. దయచేసి పరీక్షణ బల్లపై పడుకోండి. ضغط الدم تمام. మీ రక్తపీడనం సరిగ్గానే ఉంది. أعطيك إبرة. నేను మీకు ఒక సూది మందు ఇస్తాను. أعطيك حبوب. నేను మీకు కొన్ని మందులు ఇస్తాను. أعطيتك وصفة طبية للصيدلية. మందుల షాప్లో మందులు కొనటకు నేను మీకు ఒక మందుల చీటీ ఇస్తాను.